Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim hołd dla ofiar katastrofy smoleńskiej, jak przekazać nadmiar świątecznego jedzenia potrzebującym i tradycje wielkanocnego poniedziałku. Prezydent Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. W 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej modlił się i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Obecna była również Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. Na Wawelu jest Paweł Pawlica. W krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów, w której spoczywa para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, prezydent złożył wieniec biało-czerwonych róż. Wcześniej w wawelskiej kaplicy odprawiona została msza święta. Prezydent na Wawelu pojawił się w godzinę katastrofy pod Smoleńskiem. Wszystkie ofiary były patriotami oddanymi polskiej sprawie, podkreślał Andrzej Duda. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować, ale robimy co w swojej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić. W Krakowie prezydent złożył wieńce na grobach ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, na cmentarzach na Rakowicach, Salwatorze i na Bielanach. Między innymi na grobach byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz ministra Zbigniewa Wassermana. Jeszcze dziś prezydent weźmie udział w uroczystościach 13. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na miejscu katastrofy pod Smoleńskiem kwiaty złożyli polscy dyplomaci pracujący w Rosji i przedstawiciele Polonii, Maciej Jastrzębski. Delegacji, która udała się z Moskwy do Smoleńska, przewodniczy ambasador polski Krzysztof Krajewski. Stąd też przedstawiciele Wojska Polskiego i Policji. Dołączyli do nich pracownicy polskiego konsulatu w Smoleńsku oraz Polacy mieszkający w Rosji. Łącznie około 100 osób oddało hołd ofiarom katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Ze Smoleńska uczestnicy delegacji udali się do Katynia, gdzie na polskim cmentarzu wojennym oddadzą hołd polskim oficerom zamordowanym wiosną 40 roku przez stalinowskich oprawców. Nad katyńskim memoriałem od roku nie powiewa biało-czerwona flaga. Nasze barwy narodowe zostały zdjęte przez władze Rosji, po tym, gdy Moskwa napadła na Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów, można się nim podzielić. Zachęcają do tego twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek, w których można zostawiać potrawy dla potrzebujących. Martyna Szymczakowska. Zasady działania jadłodzielni są bardzo proste. Osoby, które mają za dużo jedzenia, na przykład przygotowanego na święta, przynoszą je do wspólnych lodówek. Z kolei ci, którzy są w potrzebie, częstują się pozostawioną żywnością. Tylko w Warszawie jest 45 jadłodzielni. Koordynatorka inicjatywy w stolicy, Karolina Zdrodowska ze stołecznego ratusza, wyjaśnia, w jaki sposób przygotować produkty do oddania. Pakujemy je szczelnie, w czyste opakowania. Wszystkie domowe wyroby opisujemy ze składem i datą przygotowania. Warto pamiętać, że nie wszystko można oddać. Nie wolno zostawiać rzeczy nadgniłych, zepsutych, surowego mięsa, dań z surowymi jajkami albo z niepasteryzowanym mlekiem. Według danych banków żywności w polskich domach każdego roku marnuje się 3 miliony ton jedzenia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W serwisach sprawdzamy wielkanocne zwyczaje w innych krajach. W Czechach jest tradycja pomlaski, czyli smagania dziewcząt rózgą splecioną z gałązek wierzby. W zamian chłopcy powinni otrzymać drobny upominek, na przykład słodycze. Pomlaskę, czyli gotową rózgę ozdobioną kolorowymi wstążkami, można przed świętami kupić w wielu sklepach i na straganach. Prawdziwą sztuką jest jednak uplecenie jej samemu, o czym mówi Paweł Dousa, dyrektor Muzeum Wsi Czeskiej w Pałacu Kaczyna. Ta tradycyjna je pletena z 8 proutków. Tradycyjna pomlaska jest spleciona z 8 gałązek. Nie każdy potrafi to zrobić. Łatwiej wykonuje się ją z 6 gałązek. Choć są też regiony, gdzie nie używa się plecionej pomlaski, lecz tylko jedną gałązkę. Ale używa się tylko jako proutek. Smaganie wierzbową rózgą powinno być symboliczne. Nie powinno boleć, czasem jest problem, kiedy ktoś tego nie rozumie i próbuje naprawdę uderzyć. A chodzi o symbolikę. Uderzyć, coś opravdu mnie ma i to symboliku. Na Morawach kolędowanie z pomlaską jest często wydarzeniem, w które angażuje się cała lokalna społeczność. Strażacy z Kazimierza Dolnego, jak co roku, wyjadą na rynek, by oblać wodą dachy kamienic. To miejscowa tradycja, która ma ochronić mieszkańców i budynki przed pożarami. Ponad 40 lat temu wszystko się zaczęło i oprócz przerwy pandemicznej co roku jesteśmy na rynku, mówi Jerzy Kobiałka z Ochotniczej Straży Pożarnej. Kazimierzacy mocno wierzą w to, że to woda szczęścia, że wszyscy oblani będą szczęśliwi i zdrowi. Wiele osób wręcz zabiega o to, żeby tego dnia być zmoczonym przez strażaków. Święty Florian bierze pod opiekę kamienice, chroni je od ognia, bierze również pod opiekę mieszkańców tych domów. Kazimierscy strażacy pojawił się na rynku w południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze. W Zakopanem 7 stopni, w Gorzowie 11, w Legnicy 13, w Łodzi i Krośnie 14, w Suwałkach 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby ktoś z Państwa chciał poeksperymentować i zrobić jajko czekoladowe, a do tego nadzienie, to będą wskazówki od cukiernika. Naszym gościem w tej godzinie będzie mistrz zajmujący się czekoladą Mirosław Kurek. Przed nami także spotkanie z Grzegorzem Łapanowskim, mistrzem sztuki kulinarnej, i porozmawiamy o tym, co zrobić z nadmiarem jedzenia i jak mniej marnować. A zaczniemy od wycieczki na południe i sprawdzimy, jak świętują górale z Beskidu Śląskiego. Lany poniedziałek, wielkanocny poniedziałek. Zapraszamy na święta do 13. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielki tydzień, ale także święta w dawnej tradycji górali Beskidu Śląskiego mają szczególny wymiar. W Skoczowie na przykład to obmywanie się w Wiśle czy pochód z Judoszem, ale istota góralskiej interpretacji tego szczególnego czasu sięga głębiej i o tym Małgorzata Kiereś, etnografka. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia miał swoją nazwę. Był na przykład poniedziałek niebieski, wtorek złotousty, środa szkaredno albo szkaradno, a wielki był czwartek, wielki był piątek, a biało sobota. Poszczególnym dniom Wielkiego już tygodnia, właściwie tego czasu, który sam w kulturze zaznaczył się, że on musi być inny. On musi coś wnosić, skoro normalny tydzień nazwano wielki. Warto samemu zastanowić się, żyjąc i chodząc dzisiaj nawet po beskidzkich Groniczkach, czemu jest tak, że my są w wielkim tytniu. Co zatem robiło się, czy też jeszcze robi na dziedzinie Wielki Czwartek? Zawiązuje się dzwony. To symboliczne zawiązanie dzwonów wprowadzało nas w czas ciszy, która była takim wymiarem potężnym, znaczeniowo. Ona nam dawała tą refleksję, pokorę względem siebie i Jezusa, który jest ukrzyżowany dla chrześcijan, a dla ludzi w światopoglądzie ludowym miała ich zatrzymać od pracy w polu, od wszelkiego rodzaju tych codziennych prac, które powinny do Wielkiego Czwartku, do zawiązania dzwonów być zrobione. Także jak teraz siedzimy, to jeszcze mało, niewiele by trzeba było ciasto i Bóg tym upiec, a po południu, koło godziny 4, 5, 6, kiedy w kościele zawiązane zostają dzwony, cała społeczność wsi wiedziała, że wkracza w czas, który 3 dni wspólnie powinno nazywać się czasem innym i tak go przeżyć. A drugi aspekt wielkopiątkowy w Skoczowie jest Judosz jako to zło w postaci tej kukły, którą się albo zrzuca, kopie, pluje, wrzeszczy. Ta tradycja, że zło należy zniszczyć przez ogień. Górna część słomiana na głowę nakładana. A kto tam jest w środku? Judosz. Ale jak się nazywa? Jest tu jakaś dziurka na buzie? Halo! Nic tu nie słychać. Łukasz! Łukasz robi za Judosza. Czyli drogę widzisz przed sobą? No mniej więcej jak patrzę na dół, to widzę, nie? No ale go przypilują halabardnicy z boku, nie? No tak, no zawsze. Mam zaufanie do halabardników. Wiemy, że już prawdopodobnie od XVIII wieku pojawił się. Skąd wziął się, są różne hipotezy. Jedna z nich, głoszona przez skoczowskich ministrantów od wieków, była taka, że przywędrował tutaj z Moraw. Diana Pieczonka-Giec z Towarzystwa Miłośników Skoczowa. Tak, taka była też tradycja, że zajmowali się tym ministranci. Natomiast my tutaj nie mamy żadnych granic wiekowych. Jeśli ktoś chce, niezależnie od wyznawanej religii, oczywiście może się przyłączyć do udziału w tym zwyczaju. No starsi muszą tradycję podtrzymywać, idąc klekotkami wszyscy. Tak? Jasne. Kle, kle, kle, kle, kle. To pokosztowanie tatarczówki. Kajsi tam pod Skoczowem do dnia dzisiejszego czuje się w tych wsiach podcieszyńskich, że po mboczku trzeba to zrobić. To jest element naszej historii, tej najprawdziwszej. Rzecz, która jest wyjątkowa w skali kraju. Bo tego się nie pije. To się kosztuje. Tylko Wielki Piątek. A była pani się obmyć w nocy w Wiśle? Bez tego jestem chora. O tradycję górali Beskidu Śląskiego pytał Andrzej Ochodek. The more I see, the less I know, the more I like to let it. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 11:00. Zapraszamy na święta. Naszym gościem jest Mirosław Kurek, mistrz cukiernictwa, prezes Stowarzyszenia Rzemieślnik. Dzień dobry, panie Mirosławie. Witam serdecznie w ten słoneczny, cieplutki dzień, drugie święto wielkanocne. Z Sopotu pozdrawiam. No właśnie, czyli w Sopocie też piękna pogoda, tak samo jak i w Warszawie. Panie Mirosławie, może na początek ustalmy, czy czekolada jest zdrowa? Tak, ale to tak jak ze wszystkim, jeśli chodzi o czekoladę, to należy uważać na to, aby nie miała, moim zdaniem, ta, którą najwięcej się spożywa, mleczna, ma sporo cukru. Ja wolę czekoladę gorzką, która ma 70% kakao na przykład lub więcej, ale to już naprawdę rzecz gustu. Jeżeli w umiarkowanych ilościach, to można jeść również mleczną i białą. Jak przygotować takie czekoladowe jajko? Bo o tym mamy rozmawiać. Czy to naprawdę potrzebne? Są specjalne formy? I może zacznijmy od tego, jak pan to robi w pracowni u siebie. Okej. Żeby to wyszło profesjonalnie, no to wypadałoby mieć taką formę specjalną, ponieważ Ten proces, no troszeczkę długo musiałbym mówić, żeby dokładnie to opowiedzieć, krok po kroku, ale ten proces jest na tyle skomplikowany, trzeba się nauczyć pracy z czekoladą i nauczyć się ogólnie czegoś o czekoladzie, jak ona reaguje, jak reaguje masło kakaowe, które jest tym głównym naszym składnikiem, który powoduje, że to wszystko się ładnie obkurcza, że jest kruche lub nie jest, jeżeli się to zrobi źle właśnie. I tu jest cała sztuka, aby dobrze czekoladę potraktować, czyli przeprowadzić ten proces temperowania i w odpowiednim momencie przy temperaturze odpowiedniej zależności od rodzaju czekolady i od właśnie zawartości kakao, w odpowiednim momencie wylać do formy, tak? To jest taki szybki ruch, wylewamy tą formę z powrotem, jakby nadmiar wylewamy i zostawiamy do obkurczenia w chłodnej temperaturze. I teraz, jeżeli weźmiemy formę, która jest, nie wiem, z blachy lub z czegoś, co nie jest elastyczne, będzie ciężko nam wyjąć takie jajko. Musi być to forma właśnie silikon, plastik lub jakieś tworzywo plastikowe. W tym momencie ona odchodzi. Jeżeli dobrze się obkurczy czekolada, ona obchodzi. Robimy dwie takie formy okrągłe i spajamy ze sobą, używając troszeczkę ciepła, czegoś, co połączy te dwie połówki, mamy jajo. Jak długo pan musiał eksperymentować, żeby się udało? To znaczy, to nie jest bardzo trudne tak naprawdę, tylko wystarczy jedno szkolenie tak, dla takiego laika oczywiście. Jako cukiernik, nie wiem, to wie pan, to już było wiele lat temu. Pewnie, to pewnie jest też tak, że temperowanie czekolady, pan wspomniał o odpowiedniej temperaturze, ale także o tym, że no są czekolady z różną zawartością kakao. W związku z tym no, powinniśmy się w pewnym momencie skupić na jednym rodzaju czekolady na początku i z nią eksperymentować i sprawdzać, jak ona będzie się zachowywać. Rozumiem, że także taki kucharz domowy powinien być wyposażony w termometr, żeby kiedy topi tę czekoladę, sprawdzać jej temperaturę, żeby ona była odpowiednia i przy różnych temperaturach ewentualnie wylewać do formy i sprawdzać, jaki jest rezultat. Tak, tak, o tak, no właśnie, bo to jest bardzo ważne. No można na początku oczywiście zacząć z jednym rodzajem, najlepiej używać czekolady deserowej, czyli 55-60% zawartości masy kakaowej. Niestety ta reszta, te pozostałe procenty to jest cukier. Także no, tutaj jest ten taki minus czekolady, że no, zawiera ona sporo cukru, ale patrzmy na te pozytywne strony, na minusy. Pracując na czekoladzie deserowej, nauczymy się dosyć szybko, myślę, temperowania, czyli podgrzewania do temperatury około 44 stopni, szybkiego chłodzenia. Do tego najczęściej używa się takiego stołu marmurowego lub blatu marmurowego, który jest chłodny. I na tym wylewamy całą czekoladę i szybkimi ruchami mieszamy to, aż temperatura osiągnie 23 stopnie, coś takiego. Wtedy podgrzewamy ją do 28 i mamy gotową, stemperowaną czekoladę, którą musimy w dosyć krótkim czasie wypracować. Jeżeli tego nie zrobimy, no to ona z powrotem zastygnie, więc będzie trzeba znów ją poddać temu procesowi. Kapryśna ta czekolada. A po czym rozpoznać, że ten proces temperowania się udał? Podobno ona jest wtedy błyszcząca. Jeżeli już wyjmiemy z tej formy, to ta czekolada lśni. Też. Taką próbę można zrobić na szybko, jeżeli się kapkę gdzieś na zimnym miejscu położy tej czekolady, na tym zimnym marmurze, czy gdzieś na chwilkę ona powinna stwardnieć i być taka chrupka, łamliwa, nie miękka właśnie, nie, musi być dosyć krucha. Jeżeli czekolada sama w sobie może być no, kiepskiej jakości, bo musimy pamiętać, że w czekoladzie najdroższym składnikiem to jest to masło kakaowe, oprócz tego jest miazga kakaowa, z której się tworzy kakao i to masło jest dosyć drogie i tego przy tanich czekoladach lub niskiej jakości mogą oszczędzać. Jakby te czekolady nadają się do innych celów, nie do tego, żeby zrobić z nich pralinki lub takie właśnie formy. I pamiętajmy, ile jest masła kakaowego, jeżeli da się to jakoś stwierdzić na czekoladzie, może być napisane. Na dobrych czekoladach mają takie informacje zawarte. Jeśli nie, to musimy dodać swojego masła kakaowego w czystej postaci. Wtedy ta czekolada będzie się nadawała do naszych celów. To jest ważne. A jeżeli chodzi o oświecenie, to też jest istotne, żeby wypucować, dobrze wypolerować formę, żeby była idealnie czysta i sucha i obkurczać ją powoli. Czyli nie w lodówce, tylko w jakichś kilkunastu stopniach. To jest taka optymalna temperatura 12, 14, 15 stopni, żeby się czekolada powoli obkurczała. wtedy nie będzie na niej śladów różnych. Mirosław Kurek, mistrz cukiernictwa, prezes Stowarzyszenia Rzemieślnik jest naszym gościem. To za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak nadziewa się takie jajka i czym, ale też o mazurkach, bo wydaje się, że ten sezon mazurkowy dopiero się rozpoczyna. Naszym gościem jest Mirosław Kurek, mistrz cukiernictwa, prezes Stowarzyszenia Rzemieślnik. Panie Mirosławie, kiedy już mamy gotową formę po tym całym temperowaniu, które no, jest procesem wieloetapowym, nie obawiamy się użyć tego słowa, mamy już gotową formę, co do środka, z czego powinno być skomponowane to nadzienie? Okej, jeśli robimy takie duże jajo, to raczej traktowałbym jako jajko niespodziankę. Można tam naładować jakieś łakoci różnych i zrobić tego taki prezent dla dzieci. Jeśli to będą takie małe jajka w formie pralinek, to jak najbardziej nadzienia na zasadzie ganasz, czyli czekolada, śmietanka i dodatki smakowe. Mogą być to różnego rodzaju likiery. Mogą być tam oczywiście zamknięte jakiś orzeszek, może być coś chrupiącego, czyli tak zwana prażynka, może być alkohol, likier, nie wiem, czy się powtarzam już w tym momencie, wariacje smakowe ganaszu czekoladowego, czy to na białej czekoladzie, czy na deserowej, czy na mlecznej. No to jest to, co zwykle znajdujemy w takich pralinkach. Tak, żeby była faktura taka różnorodna, żeby też coś chrupnęło na końcu. To świetny pomysł z tymi chrupiącymi elementami. Czas mazurków nastąpił. Mam taką znajomą, która kiedyś rzeczywiście zaczęła swoją przygodę z mazurkami. Tak jej się spodobało, że przeciągnęła mazurkowy czas aż do czerwca, ale rzeczywiście były znakomite i każdy był lepszy. Panie Mirosławie, co powinno być w dobrym mazurku? Zdaje się, że to ciasto, czasami traktujemy po macoszemu, ten spód, ale kiedy tam dodamy odpowiednią ilość masła, to nie może nie smakować. To wtedy jest bardzo dobre. Tak, no tutaj zdradzę niestety taką prawdę o cukierniach, jak to kiedyś przynajmniej było, pamiętam, kiedy robiło się zwykle mazurek z ciasta kruchego i jakiejś podrzędnej marmolady. Wszyscy cukiernicy zastanawiali się, dlaczego, kto to kupuje i dlaczego, ale to oczywiście tradycja. Teraz tak już nie jest. Teraz jest mnóstwo dobrych cukierni, które robią mazurki. Mazurek nie ma jakiejś określonej formy jednej. To są wariacje. Przeważnie na jakiegoś dobrego ciasta kruchego, czy kajmak właśnie, czy dobre powidła. Mogą być to jakieś musy. Ważne, moim zdaniem, żeby się kojarzył ze świętami, jakaś kolorystyka świąteczna, bogato udekorowany. I naprawdę to tutaj nie ma jednej chyba metody, jak zrobić mazurek wielkanocny, bo widuję ich setki rodzajów, naprawdę. Ważne, żeby to było bardzo ozdobne i takie z wielkanocnym akcentem i smaczne. Mazurek, tak jak każde ciasto, uważam, powinno być smaczne, ponieważ lepiej zjeść troszkę mniej, ale lepsze, szczególnie przy deserach. To jeszcze chciałem na koniec podpytać o gorącą czekoladę, bo skoro pan zajmuje się czekoladą, to rozumiem, że w warunkach domowych możemy sobie przyrządzić dobrej jakości gorącą czekoladę, nie używając jakichś proszków i innych rzeczy ze sklepu, tylko korzystając z tabliczki czekolady, tylko wtedy jak to wszystko skomponować? Tak, no wie pan, najprościej to jest po prostu rozpuścić czekoladę w mleku gorącym lub podgrzewać razem z tym mlekiem, aż się rozpuści. Może nie doprowadzić do wrzenia, tylko do 80 stopni około, powiedzmy, żeby było gorące, ale nie wrzące. Pamiętajmy, że to jest tłuszcz, cukier, tam ta temperatura odczuwalna będzie wyższa niż przy herbacie czy kawie. Co jeszcze? Można zrobić w czekoladziarniach, dostajemy zimą często właśnie czekoladę pitną. Tam jest głównie śmietanka, to jest dosyć gęste i słodkie. Popija się to wodą. To jest pitna czekolada. Tutaj zależy, co chcemy osiągnąć. Czy właśnie taką czekoladę pitną, czy może taki napój czekoladowy, który będzie no, przyjemny w smaku, właśnie nie za słodki, o konsystencji płynnej. Czyli to nie jest tak, że roztapiamy czekoladę, tabliczkę łamiemy nad kąpielą wodną w specjalnej misie, która prawda, nabiera temperatury i ta czekolada się topi i później dopiero mieszamy z mlekiem, tylko możemy po prostu podgrzewać mleko, dodawać stopniowo czekoladę albo od razu całą, mieszać i wtedy powstanie nam ten napój czekoladowy. Tak, można zrobić to w ten sposób. To, co pan mówi, też jest prawidłowe. To niczego nie zmieni, bo pamiętajmy, że my tutaj przeznaczamy to do szybkiego spożycia. To nie będzie nigdzie stało, to nie ma znaczenia, że to tam jakieś będzie się składniki oddzielać czy coś. Gotujemy, mieszamy, nalewamy i spożywamy, tak? Bo to w tym celu jest. Więc mleko można zagotować, zalać tym mlekiem czekoladę i wymieszać tak naprawdę w jakimś dzbanku czy w garnku. Ważne, żeby nie zagotować tego razem, czekolady z mlekiem, to już jest niewłaściwe moim zdaniem, to czekolada straci swoje walory. No to proszę państwa, smacznego. Mirosław Kurak, mistrz cukiernictwa, prezes Stowarzyszenia Rzemieślnik, był naszym gościem. Panie Mirosławie, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również. was then, baby, this is now. I tried to get over you. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanocny poniedziałek, polskie święta to obfite święta. Zdarza się, że sporo jedzenia wyrzucamy, ale wolelibyśmy tego uniknąć. Naszym gościem jest Grzegorz Łapanowski, mistrz sztuki kulinarnej. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, kłaniam się. Wesołych. Wesołych. Co możemy zrobić z nadwyżką? Przede wszystkim jej unikać, ale jak już jest, to można próbować ją rozdystrybuować, na przykład jutro w pracy. Fajnym pomysłem są też jadłodzielnie. To jest bardziej popularne w całym kraju. Takie lodówki, do których można włożyć, nadaje się jeszcze do jedzenia i potrzebujący z tych lodówek to jedzenie mogą pozyskać. Dobrą opcją, jeżeli mamy na przykład za dużo zupy, możemy część z niej zapasteryzować. Mrożenie jest generalnie najlepszym kumplem wszystkich tych, którzy... No tak, ale nie wszystko uda się zamrozić, bo są takie produkty, których w ogóle absolutnie nie możemy zamrozić. No, ale na przykład jeżeli mamy domowe ciasta, babki na przykład, to spokojnie można je zamrozić. Zupę też można zamrozić, babkę też można przerobić na taki pudding chlebowy. No pewnie, są rzeczy, których przerobić się już chyba nie da, bo czasem się śmieję, że zrobienie zupy krem z sałatki jarzeniowej to może być jednak fatalny pomysł. Ale myślę, że jakby clue to jest chyba zapamiętanie tego, że my już dzisiaj nie potrzebujemy jeść tak suto i tak suto zostawiać stołu, jakkolwiek oczywiście tradycja jest ważna. Tylko, że rozmawialiśmy też wcześniej, że... kiedyś te święta Wielkiej Nocy następowały po 40-dniowym poście. Pisze o tym wspaniale Hanna Szymanderska w Tradycjach Świątecznych, taka polska Julia Child. I ona właśnie na to zwraca uwagę, że to faktycznie był taki czas, można powiedzieć, odpinania wrotek, czyli jedzenia po kokardę. Tyle tylko, że następowało to po 40-dniowym naprawdę skąpym jedzeniu. Dzisiaj na co dzień jemy, na co dzień jedzenia nam nie brakuje i raczej mało kto pości, no niektórzy są na diecie i no właśnie siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby skonsumować tak dużej ilości jedzenia, jaką często stawiamy na tych stołach, więc ja generalnie polecam liczyć, czyli liczyć, ile mamy gości, gramów jedzenia z każdej potrawy będziemy przygotowywali, no bo trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli na przykład mamy 10 dań na stole i każde przygotujemy w takiej pełnowymiarowej wersji, na przykład 400 gramów, no to wychodzi nam... Grzegorz, nie wiem, Grzegorz, nie wiem, gdzie ty wyjechałeś, ale zasięg jest słaby, czyli pamiętamy, zapamiętujemy przede wszystkim to, że należy to wcześniej zaplanować, żeby przygotować trochę mniej wszystkiego i wtedy także straty będą mniejsze. Grzegorz Łapanowski, mistrz sztuki kulinarnej, był naszym gościem. Radosnego świętowania. Grzegorzu, do usłyszenia. Dzięki wielkie, dużo zdrowia.